Uyku girmez gözlerine, hasret çöker derine, ateş düşer yüreğine. Sen yanarsın, sen ağlarsın, bir sevdaya düş anlarsın. Sen yanarsın gülüm, sen ağlarsın, ateş düşer yüreğine. Sen yanarsın, sen ağlarsın, bir sevdaya düş anlarsın. Sen yanarsın gülüm, sen ağlarsın. Her gün onu yorken bir ömsün, bir sevdaya düşanlarsın. Sen yanarsın gülüm, düşanlarsın. Ah acı neymiş, keder neymiş, hasret neymiş, gurbet neymiş, yaşamak ne, ölmek neymiş. Sen ağlarsın, sen yanarsın, bir sevdaya düşanlarsın. Aklım fikrim hep karışır, kalbin seninle uğraşır. Gözlerine günahlaşır, bir sevdaya düşenlersin. Sen yanarsın, sen ağlarsın, bir kalp size düşenlersin. Gözlerin her gün ağlaşır, bir sevdaya düşanlarsın. Sen yanarsın, sen anlarsın, bir sevdaya, bir sevdaya düş, öyle anlarsın. Her gün onu düşürürsün, küle döner sürünürsün. Yorken bir ölüsün, bir sevdaya düşanlarsın, bir kalpsize düşanlarsın. Ah acı neymiş, keder neymiş, hasret neymiş, gurbet neymiş, yaşamak ne, ölmek neymiş. Sen ağlarsın, sen yanarsın, bir sevdaya düşanlarsın. Her gün onu